да те пусна. Обич моя ненаветна, обич първа и последна, слънце море, мой живот. Жарава, щом в сърцата ни луне. Обич моя ненагледна, обич първа и последна, слънце мое, мой живот, остани с мене. Обич моя ненагледна, обич първа и последна, ти бъди по този сон. Не зная къде си, обич моя ненагледна, обич първа и последна, слънце мое, мой живот, остани с мене. Обич моя ненагледна, обич първа и последна, и бъди по този слов. Искам да си нежна и да бъдеш само моя ден и нощ, да съм спокоен. Обич моя, искам да си кока, пъргава походка и да мислиш се за вкъщи даже и да съм намръщен. Обич моя, обичай ме, обичай ме, сам да бъда твоето сърце. Обичай ме, обичай ме, аз те моля, станце мое. Обичай ме, обичай ме, сам да бъда твоето сърце. Обичай ме, обичай ме, аз те моля, станце мое. Искаш да съм бедър, искаш да съм щедър, аз съм мъж припян, забързвам се, заедно с тебе стързан. Обич моя, искаш да съм умен, мъдър и разумен, твоят глас да ме попива и да бъдеш с мен щастлива. Обич моя, обичай ме, обичай ме, сам да бъда твоето сърце. Обичай ме, обичай ме, аз те моля, слънце мое. Обичай ме, обичай ме, сам да бъда твоето сърце. Обичай ме, обичай ме, аз те моля, слънце мое. Искам да си свежа, искам да си нежна и да бъдеш само моя ден и нощ, да съм спокоен. О,

Hei, bunice galena, ti si slunce alena, a srce zapaleno, ti izgarem od ljubov, od ljubov. Ti si slunce alena, a srce zapaleno, ti izgarem od ljubov, od ljubov. На радост. И щом ти ми кажеш добро утро, добива времето сладост. Любен, възхитен, унесен, слънчево утро предричам. Вън е дъждом на есен, сам съм, но пак те обичам. Ти си слънце, алето, ей, момиче галено, ти си слънце алено, а сърце запалено, ти изгарем от любов, от любов. Ти си слънце алено, а сърце запалено, ти изгарем от любов, от любов. Ти си слънце алено, ей, момиче галено, ти си слънце алено, а сърце запалено, ти изгарем от любов, от любов. Ти си слънце алено, а сърце запалено, ти изгарем от любов, от любов. Ти изгарем от любов, от любов. писмо прощално, моята длан трепти. И от листа бял в мене пропълзява мраз, че не ме обичаш вече, пишеш него ти. Но не мога да повярвам тези думи аз, че не ме обичаш вече, пишеш него ти. Но не мога да повярвам тези думи аз. Невъзможно е за да правиш всичко, мила. Ей, пръсти от любов. мечтай, цял съм аз, твоята власт във всички дни, такава отгъни. Hey! Пей и играй, будувай и мечтай. Че вече е много късно и любовта ни няма да възкръсне, но аз вземам твоите длани студени и пак те моля, вярвай в мен. Жене живота, но ти не знаеш още. главнице, умнице, опи ще събираш много дни и нощи. Ти дали съзираш мене, бащина подкрепа и любов, раснеш ти в ново време и не чуваш моя зов. Алъвнице, умнице, сложен е животът, но ти не знаеш още. Алъвнице, умнице, опиш ще събираш много дни и нощи. И гръбчето дълго чака да узрее плод, истините теб ще зреят бавно цял живот. Алъвнице, умнице, сложен е животът, но ти не знаеш още. Алъвнице, умнице, опи ще събираш много дни и нощи. Алъвнице, умнице, сложен е животът, но ти не знаеш още. Алъвнице, умнице, опи ще събираш много дни и нощи. Алъвнице, умнице, сложен е животът, но ти не знаеш още. Алъвнице, умнице, опи ще събираш много дни и нощи. Алъвнице, умнице, сложен е животът, но ти не знаеш още. Алъвнице, умнице, опи ще събираш много дни и нощи. И радост, и обич, и надежда. надежда, то е. То е дъх на младост, на цъфеж и плод, и мъка и радост на един живот. То е дъх на младост, на цъфеж и плод, и мъка и радост на един живот. И радост, делник празник, аз на други пях, сам не помня моя младост, пях ли те или те преживях, песни мои, години мои, бях ли е час по този сон, не създадох дом спокоен, вие бяхте мой живот. О, солнце, пъти мила, аз пях през плач. О, солнце, пъти мила, чакаш на празно в неделя. Ще ми простиш ли, мила, че беше все сама. Тихо плаче любовта на ранена, заспаха по две местата с една любов за двама, свързвани съдбата. С една любов за двама, свързвани съдбата. Тихо плаче любовта на ранената душа. Вярвай в живота и си ми Бог и радост. Тихо плаче любовта на ранената душа. Вярвай в живота и си ми Бог и радост. Ти си ми Бог и радост. От всяка стряха от две сърцата ела, без тебе няма щастие за мене. Ела, без тебе няма щастие за мене. Тихо плаче любовта на ранената душа. Вярвай в живота и ми Бог и радост. Тихо плаче любовта на ранената душа. Вярвай в живота и си ми Бог и радост. Ти си ми Бог и радост. Thank you. школе. Ти си устре ми воля, само миг земи ме ти, там високо на света. С теб да мога да съзра, где се крие любовта. Няма да мога да те стигна, дори земята да повърна. Помня всички наши нощи, помня думи отлетели. Пак сънувам, след съм още часовете, пак са смели. Помня всички наши нощи, помня думи отлетели. Пак сънувам, след съм още часовете, пак са смели. Нямах избор, аз дал бях всичко без устата. И пак отпивам глътка вино, миг на надежда, скъпно кратък. Помня всички наши нощи, помня думи отлетели.